اپنی ساری نیکیاں اذکار نیکی اس کے نام، 12 مدنی قافلوں کے ساتھ جو کر لے سفر، اس کی وضاحت فرما دیں. ایسال ثواب ہے، اپنی نیکیاں کسی کے نام کرنے سے اپنی نیکیاں چلی نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کمی کا تصور نہیں ہے کہ وہ معاذ اللہ اس طرح کا محتاج ہے کہ ہماری نیکیاں اسی صورت میں دے کہ اس میں سے کم کر کے اس کو دے گا. نہیں، بلکہ اس میں تو ایسال ثواب میں تو فائدہ ہے کہ آپ کو جیسے 12 قافلوں میں سفر کرنے والے کو میری نیکیاں گئیں تو عین ممکن ہے کہ میری دگنی ہو جائیں، جتنوں کو جائیں اتنی گنی مجھے بھی مل جائیں. کہ جو قبرستان میں جائے اور سورہ فاتحہ یا 11 کل اور سورہ فاتحہ یا صرف 11 کل شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ 11 کل یہ سارے قبرستان والوں کو تو ملیں گے جن کو ایصال ثواب دیا، اور سب کے مجموعے کے برابر اس ایصال ثواب کرنے والے کو بھی ملیں گے انشاءاللہ. تو یہ ایصال ثواب ہے، ترغیب ہے کہ کسی طرح بس مدنی قافلوں میں آپ سفر کریں. میرا دعوت اسلامی کا پسندیدہ کام مدنی قافلے ہیں. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على النبي صلى الله تعالى عليه.